No pinasya. Samaya mo sang kakita pero hati. Edo ibole mo ang tsaba. Kini ora yung sola magkita daw sa Sobre el chinchin gare, forma sobre.